pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepilamina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 lutego, już minęła 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie będzie raportu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Polsce. Pomysł został odrzucony. Warszawa odpowiada na decyzję Oslo, uznaje norweską konsul za persona non grata i nakazuje jej opuszczenie Polski. Chorzy najbardziej boją się utraty kontroli nad ciałem, umysłem i uzależnienia od innych. Tak wynika z raportu opublikowanego w Światowym Dniu Chorego. Upadł pomysł stworzenia raportu na temat sytuacji dotyczącej praworządności w Polsce. W głosowaniu w Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego 27 europosłów było przeciwnych pracom nad dokumentem, 26 było za. Raport miał być efektem prac grupy europarlamentarzystów, która jesienią ubiegłego roku odwiedziła nasz kraj. Na jej czele stał wtedy szef Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. To on zapowiedział, że prawdopodobnie powstanie w Parlamencie Europejskim specjalny raport na temat wizyty. Norweska konsul ma tydzień na opuszczenie Polski. To reakcja władz w Warszawie na wcześniejszą decyzję Norwegii o wydaleniu polskiego dyplomaty. Tamtejsze władze uznały Sławomira Kowalskiego za persona non grata. Tłumaczyły, że nie spełniał on wymogów stawianych dyplomatom. Strona polska uznaje zarzuty za bezzasadne, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby tego rodzaju środek wobec niego zastosować. Żałujemy, że taką decyzję władze norweskie podjęły. Pan konsul Sławomir Kowalski bardzo dobrze wykonywał swoje obowiązki, działał skutecznie na rzecz ochrony interesów Polaków zamieszkałych w Norwegii, a także rodzin. Wysoko oceniamy jego pracę. Wobec takiej decyzji musieliśmy niestety zastosować środek wzajemny. Norwegia poprosiła Warszawę o odwołanie konsula Sławomira Kowalskiego w połowie stycznia. Polskie władze nie zareagowały. Poczucie godności pacjenta jest równie ważne jak leczenie. Wynika z raportu, który powstał z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Chorego. Czytamy w nim, że 80% chorych boi się utraty kontroli nad fizjologią ciała, umysłu oraz uzależnienia od innych osób. Poruszony tymi wynikami jest prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, ksiądz Arkadiusz Nowak. To jest też dla nas, jako ludzi opiekujących się chorymi, to jest bardzo ważne przesłanie, żeby zrobić wszystko, by ten proces chorowania, w szczególności związany z opieką pielęgnacyjną, z tą właśnie utratą tej własnej kontroli nad swoim ciałem, nad potrzebami fizjologicznymi, no żeby w tym wszystkim tak oddziaływać, aby ten pacjent miał jak najmniej poczucia wstydu, a jak najwięcej, jeżeli mogę to tak w ogóle powiedzieć, mimo wszystko komfortu. Z badań wynika też, że w Polsce to rodzina i przyjaciele opiekują się chorymi i najbardziej ich wspierają. To wyjątkowa sytuacja, bo na świecie ciężar opieki nad osobami niesamodzielnymi przesuwa się w stronę instytucji socjalnych. Od marca będzie się można starać o dopłaty na termomodernizację domów. Rząd przeznaczy na ten cel w ciągu 5 najbliższych lat 1 200 000 000 zł, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Na poprawę efektywności energetycznej, czyli też poprawę kondycji tak naprawdę domów jednorodzinnych najuboższych Polaków, którzy przez to, że są ubodzy, nie stać ich na lepszej jakości paliwo, mieszkają w niedogrzanych domach. Ta ustawa pozwoli wdrożyć taki program w miastach, miastach do 100 tysięcy mieszkańców, znajdujących się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów dziś weszła w życie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Mateusz Fusiarz. Magia Kuby Błaszczykowskiego jeszcze się nie objawiła. Wisła Kraków przegrała w Zabrzu 0-2 z Górnikiem po dwóch golach Mateusza Matrasa. Kuba, który był dziś kapitanem Białej Gwiazdy, zagrał pełne spotkanie. To jednak nie wpłynęło motywująco na chaotycznie grających dziś Wiślaków. Górnik awansował w tabeli z 15 na 14 miejsce, a Wisła spadła z 8 na 9. A Ekstraklasa wróci w piątek. Za to dziś do kraju wróciła Natalia Maliszewska. Triumfatorka Pucharu Świata w short treku na 500 metrów dołączyła do wielkich polskiego sportu. Puchar w konkurencjach zimowych zdobywali dotychczas Justyna Kowalczyk, Adam Małysz, Kamil Stoch i Zbigniew Brudka. Te nazwiska, jak ja sobie o nich myślę, to ja oglądałam ich w telewizji i zawsze będę ich oglądać. Oni mają taki duży bagaż doświadczeń i taki poziom sportowy, że oni chyba i tak zawsze będą tymi, na których będę patrzeć, bo oni są najlepsi. To, że ja jestem w tym najlepszym gronie, no to jeszcze chyba tak do mnie nie dociera, bo ja kiedyś jeszcze siedziałam za dzieciaka pod telewizorem i dmuchałam dla Adama Małysza pod narty. Jeśli on może gdzieś tam pomógł mi wygrać ten Puchar Świata, to jestem mu bardzo wdzięczna. No to trzeba zapytać pana Adama. Z kolei Justyna Kowalczyk nie tylko oglądała, ale i pogratulowała już Monice Skinder sporego sukcesu. Wicemistrzyni świata juniorów w sprincie znów zdobyła medal. W Sarajewie wywalczyła brąz w biegu na dystansie 7,5 km klasykiem. A to wszystko w ramach zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. To wciąż nie wszystkie sukcesy Polaków. Ostatnie dni były wyjątkowo udane dla naszych bojerowców. W sumie na Mistrzostwach Europy Juniorów nasi wywalczyli 7 medali, a dziś jeszcze Zuzanna Rybicka wygrała w klasie DN i zajęła drugie miejsce w kategorii Open. A tenisistki stołowe Siarki Tarnobrzeg awansowały do półfinału Ligi Mistrzyń. W rewanżowym meczu 1/4 zawodniczki trenera Zbigniewa Nęcka pokonały Sporting Lizbona 3-1. W pierwszym meczu też było 3-1. O finał Siarka zagra z mistrzem Austrii Linz AG Froschberg. Wróćmy jeszcze na chwilę do futbolu, z tym, że teraz na nieco wyższym poziomie. Aaron Ramsey podpisał umowę z Juventusem, do którego przejdzie latem jako wolny zawodnik. I uwaga, Walijczyk w Turynie zarabiał będzie 400 tysięcy funtów tygodniowo, czyli od lipca będzie najlepiej opłacanym brytyjskim piłkarzem wszechczasów. I na koniec jeszcze małe sprostowanie. W serwisie po 19 podaliśmy informację, że Szymon Marciniak poprowadzi mecz 1/8 Ligi Mistrzów pomiędzy Ajaxem a Realem Madryt. Wtedy ta wiadomość była jeszcze aktualna, jednak teraz okazuje się, że Polak jest kontuzjowany. Dlatego też w jego miejsce na boisku pojawi się Słoweniec Damir Skomina, a Marciniak przejmie dowodzenie w wozie VAR-u. Za 2 godziny o sporcie opowie Adam Malecki. W nocy większe przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie, gdzie indziej pochmurno, miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy od -2 do +1. We wtorek też sporo chmur, na wschodzie i południu przelotne opady śniegu. Termometry pokażą od stopnia w Suwałkach do 4 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki.